Egy új jogszabály szerint New York államban a munkáltatóknak mostantól tilos lesz arra kérniük a dolgozókat és az állásokra jelentkezőket, hogy adják meg a felhasználó nevüket, a jelszavukat vagy bármilyen más egyéb hozzáférést a személyes közösségi média profiljaikhoz, beleértve olyan felületeket, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. Emellett a munkaadók innentől a dolgozók privát e-mail címét sem kérhetik el. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó személyes közösségi média profilja olyan privát információnak számít, melyet az új állami jogszabály értelmében tilos felhasználni a felvételi elbírálás során vagy bármilyen fegyelmezési eljáráskor. A döntésre azért is volt szükség, mert egyre elterjedtebb, hogy a munkaadók folyamatosan monitorozzák a dolgozók aktivitását a közösségi médiában, illetve fontos szempontként kezelik a felvételi elbírálások során. Mi a lelkem a vállalatot illeti meg, ez jut eszembe erről. Nekem meg az, hogy mi az, hogy mostantól tilos elkérni a jelszót. Miért eddig el lehetett? Hogy mi az a hely, ahol elkérték a jelszavadat? Nem, de ahányszor gondoltam végig, annyiszor jutottam egy ilyen széttárt kés szindrómához, egyszerűen nem tudom el, és ki az, aki odaadja. És mit csinál a jelszóval? Megnézi a levelezéseket? Én se értem, pedig konkrétan ez van az Origón megjelent cikkben, hogy a jelszavukat, ezek szerint van ilyen, ahol még ez is megtörtént. Nyilván megtörtént, azért kell tiltani, mert megtörtént. És tudod, az van, hogy add meg a jelszavadat. Erre te visszapofázol, és azt mondod, hogy nem adom meg a jelszavamat, mert az privát. És erre azt mondják, hogy Ágnes, nem muszáj ezen a munkahelyen dolgozni. Hogyha nincs meg a bizalom, hogyha te nem érzed úgy, hogy ez én rám tartozik, vagy úgy gondolod, hogy ehhez nekem semmi közöm, tudod, akkor haza lehet fáradni. De és ez ilyen körülmények között inkább megadod. Is odaadom, mert akkor gyere, benézd körül, de... nézd meg a konyhámat, a hűtőszekrényemet, a fehér neműs fiókom. Igen, de tudod, az ember nem pofázik vissza a főnökének, mert nem szeretné, hogy kirúgják. Ezért aztán megadja. Inkább megadja neki a jelszavát. És gondolom, hogy azért kellett erre, hogy egy törvényt hozni, ezért kellett ezt szabályozni, mert ez megtörtént. És tudod, ahol a kapitalizmus az igazi, ott ezek sokkal nagyobb súllyal esnek alatba. Tehát itt Európában nem olyan fokú a kapitalizmus, mint a tenger másik oldalán. Tehát ott az sokkal komolyabban van véve. Ennek megfelelően a főnök 60%-kal főnökebb az Atlanti-óceánnak a túlpartján. És a beosztott az meg 60%-kal csicskább. És nyilván azért kell szabályozni, mert megtörtént. Mert visszaélnek ezzel. És tudod, hogy amíg nem tilos, addig bepróbálkoznak. Elkérik, tudod, nem adod meg, az nem egy jó pont. Lehet, hogy nem rúgnak ki azonnal. De lehet, hogy amikor majd leépítés lesz, mondjuk fél év múlva, és el kell dönteni, hogy te maradsz, vagy a Klárika marad, akkor lehet, hogy a Klárika, aki megadta a jelszavát, a szimpatikusabb lesz a főnöknek. És akkor mehetsz és kereshetsz új állat. Klárika 1983 az övé amúgy. Azt én nem látjátok egy ilyen látszatcselekvésnek, hogy mostantól tilos, hogy befolyásolja az interjú kapcsán, vagy a kiválasztás kapcsán a munkáltatót, az, hogy mit lát valakinek a nyilvános Facebook profilján. Nem tudom, először is hogyan ellenőrzik. Tehát hogyan derül ki, hogy megnézte, vagy nem nézte meg? Nyilván, hogyha ő maga elmondja, hogy egyébként láttam én egy olyan fényképet, amivel nagyon nem értek egyet, hát akkor ez egyértelmű. Minden más szempontból pedig manapság, és ebben már Magyarország is, tehát nem kell, hogy elválasszon bennünket sok-sok kilométer, Magyarországon is megnézik azt, hogy Facebookon milyen a profilod. Valószínű, hogyha Instagramod van, akkor azt is megnézik. Egyébként meg hozzá kell tennem, hogy nyilván, hogyha személyes interjúra kerül a sor, ott is nagyon álságos lenne azt képzelnünk, hogy csak kizárólag a szakmai tények döntenek. Nem, hát egy csomó olyan emberi, tudatalatti, szimpátiai egy akár a külső, amik mind-mind befolyásolják a döntést. Nem látom ennek az ellenőrizhetőségét, meg nem látom azt sem, hogy hogyan lehet kitiltani a benyomásokat a döntésből. Nekem az jut erről eszembe, amikor az esküdtszéket megkérik, hogy az imént elhangzott mondatot töröljék a jegyzőkönyvet, tartsák figyelmen kívül. De hát hallottam, tudod, megtörtént. A Facebookjára rákeresel, megtalálod. Most nyilván akinek ez fontos és hajlandó rá, az, amikor állást keres arra az időre a Facebookját ilyen csak barátosnak beállítja. De amúgy nem, például Instagramon nem állíthatod be zártnak a profilodat, ha már nem tudom hány ezeren követnek. Tehát, hogy akkor már nem mondhatod ezt, hogy ez egy szerény, zárt privát profil, nem engedi átállítani. Lukács Viktort, az MTVA kommentátorát egy szivárvány családos poszt miatt rúgták ki az M4-től. Nem volt megbízható elvtárs, nertárs. És ez nem a hosszú munkaviszony záloga. Eközben ezekben a napokban hír, hogy Russell Brand, brit komikus, elvesztette a YouTube-ból származó bevételeit, mivel hogy a YouTube felfüggesztette a kifizetéseit a csatornájára vonatkozóan, mert a YouTube úgy ítélte meg, hogy a Russell Brand megsértette a videóplatform alkotói felelősségvállalási politikáját. Tehát nem tudod, a tartalmaival, hanem őt vádolják szexuális visszaverésért. Vádolják. De a vád egyben ítélet. Ez már a 21. század. Már igen. A vád egyben ítélet, tudod? És nem az történik, hogy a YouTube elveszi tőle a fiókját, vagy törli azt a tartalmat, amit sérelmez. Nem, nincs is ilyen tartalom. Hanem tudod, továbbra is YouTube-ozhat, csak a pénzt, amit keres vele, a YouTube megtartja. Ez milyen? A YouTube tudod, nem a saját bevételeiről akkor mondott le, hanem a Russell Brand bevételeiről mondott le. Meg nem arról van szó, hogy akkor Russell Brand, ez a gazember, ez a szexuális ragadozó, aki a nyilvánosságban visszaél a maga nyilvánosságával, akkor fosszuk meg a nyilvánosságtól, és ezáltal legyen végre biztonságos hely a YouTube, ahogyan képmutató módon előadják, hanem tudod, Russell Brand továbbra is csak YouTube-ozzon. De a pénzt megtartjuk, hiszen szexuális ragadozó. Az ilyen ne kereshessen pénzt. Csinálták már valakivel? Ez eddig nem volt. Én erről még nem hallottam, nagyon sok csatornatörlésről tudok. Igen. Egy-egy videó miatti, meg nyilván van ez a három rovás policy náluk, hogyha egyszer átszóltak, akkor ha reagáltál, akkor szuper, ha még egyszer, és ha már harmadszor, akkor már nem beszélgetnek arról, hogy mi van. A Facebook hasonló egyébként, hogy eltiltanak egy hétre, vagy egy hónapra, és harmadszorra meg már nem kérdezik meg, hogy hány napra büntessenek meg, hanem végleges. De tudod, akárki perben, haragban állhatott Russell Brand-del, bármiért. Nem tudjuk, mi történt, történhetett akár ez is. Mondjuk haragudott rá, mert a Russell Brand mondjuk megdugta a csaját. Vagy mondjuk, mert a Russell Brand gorombán szólt vissza. Vagy nem köszönt. Vagy tartozott neki pénzzel. Vagy akármi. Van valami sérelem köztük. És az illető, tudod, felnyomja. És azt mondja, hogy itt most több illető megfogta a seggemet, utánam fütyült, szexeltünk, és közben rájöttem, hogy mégse akarom, kvázi nemi erőszak történt, és abban a pillanatban, tudod, vizsgálat nélkül, jogorvoslati lehetőség nélkül, hivatalos eljárás lefolytatása nélkül, a jogállam intézményeit megkerülve, a igazságszolgáltatás struktúráját, amit hát erre hoztunk létre, hogy a vád az ne jelentse az ítéletet, hogy itt egy bizonyítási eljárást le kelljen folytatni. Ez védi a mi személyes szabadságunkat. A jogállamoknak egy nagyon fontos tézise az ártatlanság vélelme, ha és jól tudom. A jogállam leépítése zajlik, és pedig céges alapon, és pedig a cégek részéről. A cégek lépnek a bíróságok helyére, de mivel hogy ők alapvetően profitorientáltak, miért költenék a drága pénzt mindenféle bizonyítási eljárásokra? Egyszerűen csak törlik a bevételszerzésedet, és plusz bevételt generálnak ezzel maguknak. Sosem érte meg ennyire erkölcsösnek lenni, mint ahogy a YouTube most. Sosem járt ennyire sok pénzzel, de tudod, ahol ennyire 6 millió feliratkozóból elteszem az előfizetői és a hirdetői pénzeket, csak nem adom oda az alkotónak. De akkor tiltsa le az alkotót arra az időre, ami kérdéses, azzal sem értenék egyet, de akkor az egy valami, az nem egy látszatintézkedés, amivel ők valójában anyagilag jól járnak, úgy tesznek, mintha tettek volna valamit a Russell Brand közvéleményre vagy közhangulatra gyakorolt hatása ellen, de nem tettek. Ráadásul nem is kell tenniük, hiszen ez egyelőre egy vár. Nem, csak elvették a pénzét, mert zaklató. Nem, hogy megtartják, hanem még növelik is zaklató. Egy ilyen idő után mégis hány százalékkal ugorhat meg az ezekre a videókra kattintók száma? Tehát, hogy ezzel az egész hídveréssel önmaguknak még plusz bevételt is szereznek. Nincsenek ezek a videók, tehát a Russell Brandnek nem egy videója verte ki a biztosítékot, hanem bizonyos nők, egyikük legalábbis, de nem egyedül van, egy régebbi szexuális aktusnak a körülményeivel kapcsolatban. Tehát, hogy körülményeivel. Ez a pont, világos. Amit mondtál, hogy a Russell Brand szerint beleegyezéssel történt, lehet, hogy vadabb volt, és akkor ő ezt utólag tudod, vagy Úristen, akár ott ez, helyben nem úgy értem. Ez valami iszonyú, ez a 21. század, ami begázolunk bele. Ez valami iszonyú, hogy ez állítólag közben nem volt jó a csajnak. Tehát most akkor a YouTube felfüggeszti a kifizetést. Tudod? Ez egy sarkítás, azért ezt te is érzed, de tudod, van egy csomó helyzet, amire meg teljesen jogos. Tehát hát a Louis C.K.-t, meg a Kevin Spacey-t így kinyírták a nyilvánosságból. És most próbálnak visszakapaszkodni, de a régi presztízsüket már nem fogják elsajátítani soha, de próbálnak visszakapaszkodni a Louis C.K. nagyobb, a Kevin Spacey kisebb sikerrel, úgyhogy a Kevin Spacey-vel lezajlott egy bírósági eljárás, és felmentették. Tehát kiderült, hogy egy modortalanul pasizó homoszexuális színész. Ez történt, ez derült ki róla. És a Louis C.K.-ről még ennyi sem. A fene nagy erkölcsi ítéleteket hozó cégeknél, akik ilyenkor a vád kapcsán már kiállnak az ítélet, a meg nem született ítélet mellett, azért baromira hiányolom, hogy utólag talán egy bocs, vagy elnézést, vagy tévedtünk, valami ilyesmi, az miért nem tudja elhagyni szájukat, vagy ujjukat, vagy nem tudom. Nem, ők nem tévednek, ők megváltják a kulturális teret, és közben sok pénzt keresnek. De hát mit csináljanak? Hát ilyen az erkölcs. Mindig több és több pénzt okoz. Hát azért Kenny Spacey is hozott nekik épp elég pénzt annak idején. Kiknek? Hát a filmet. Arról van szó, hogy a forradalom felfalja a saját gyermekeit. És ha a liberális kurzus jobboldaliakat próbál kinyírni, ahogyan próbálták szívósan kinyírni például a Donald Trumpot, hogy jobb példát ne mondjak, a Donald Trump csak népszerűbb lett a jobboldaliak körében ettől. Uh-huh. És hátradőlt, röhögött egyet, és kért egy kávét. Ezzel szemben a forradalom a saját gyermekeit nagyon hatékonyan nyírja ki. A Woody Alleneket, akire semmi nem lett rá bizonyítva. A Kevin Spacey-t, a Louis C.K.-t, a Johnny Deppet, és így tovább. Ellen, ja, a Woody Allent a volt felesége vádolta azzal, hogy abuzált és a HBO rendezett egy boszorkánypert. Az ügyész úgy döntött, hogy nem emel vádat, hivatkozva arra, hogy a gyereket az traumatizálná, hogy ebben az eljárásban részt vegyen. Nem történt ítélet. Eljárás nem sem lett. Nem ítélték el. Tehát nem ítélték el ezzel. Ez tény. Na, ez van. Meg se vádolták. Na, tehát, hogy arról van szó, hogy létrehoztunk hosszú évszázadok alatt egy olyan jogvédelmi struktúrát, ami védi az egyént. Már nem az ókorban vagyunk, tehát nem az van, hogy rendezünk egy szavazást az agórán, és aki megszavazza, hogy az illetőt száműzzük, akkor az illetőnek takarodnia kell. Hanem őt védik bizonyos jogok. És ezeknek a jogoknak a sorozatos felfüggesztése zajlik, nem a jogi térben, vagy a bíróságok előtt, hanem az egzisztenciális térben. Uh-huh. Tehát az ítélet ilyenkor nem a börtönbüntetés, vagy nem a pénzbírság, bár itt most a Russell Brand esetében konkrétan a pénzt von el tőle a YouTube, hanem a nyilvánosságból való kirekesztés, a népítélet. Ami a kommentmezőkben zajlik, hát a kommentmezőben teljesül. Akkor annyira új keletű dolog, hogy ha boszorkány üldözésekig visszalapozunk, nem tegnap volt. És ja, csak azt hittük, hogy kivakaroztunk belőle. Hát nem, egy lincselés, B, egy intézményi érdekből elkövetett politikai gyilkosság sorozat, a boszorkány üldözés. Szerintem csak az érdekek változtak. Az, ami itt van, az inkább hasonlít a római kori, amit a Robi említett, ez a osztrakizmus, vagy micsoda, amikor a polgárok szavazhattak ilyen cserépdarabokkal, és ha összejött annyi szavazat, akkor 10 évre annak a polgárnak jogaitól megfosztva el kellett menni a városból. Hogy úgy tűnik, hogy mintha erre természetes igény lett volna, tehát ott sem valamiféle, tudod, egy ilyen szívbeírt morál határozta meg, hogy ez kell ez az intézmény, hanem valószínűleg egy ilyen népi nyomás. Nem? A római jogba is úgy kerülhetett ez bele, hogy az emberek követelték, hogy ők népítélettel rendelkezhessenek, és azt kell mondjam, hogy a fára fölhúzós, meg élve meggyújtós lincselésekhez képest ez a 10 év számüzetése cserépszavazással, ez egy demokratikus kulturált intézmény. Érted, a lincsnek ez volna szerintem az öltönyös változata. Na, de tudod, 3 évezredet hátrálunk a történelmünkben. Mm-hmm. Hát vagy végig ott topog. Mi a súlyos? Nem, túl voltunk ezen, már túl voltunk ezen. Csak most visszatérünk oda, valahogy visszazuhanunk oda. Mi más jelezné a civilizációnknak a nagyon súlyos válságát, mint az, hogy a civilizációnk múltban, elmúlt évszázadokban vérrel, verejtékkel és tüntetéssorozatok tömege által megszerzett jogokat herdáljuk el, és áldozzuk fel a céges önzésnek, meg a céges kapzsiságnak az oltárán, mert valójában, amit csinálnak, ez nem egyéb, mint a saját erkölcsi felelősségükről való felelősség elhárítás. Arról van szó, hogy rámegy a bolygó az ő kapzsiságukra, a céges logikára, a részvénytársaságok növekedésének, a tőke növekedésének a fétisére és a megszállottságára. Arra a rögeszmére, hogy többnek, meg nagyobbnak, meg hatalmasabbnak kell lenniük nekik, akiknek nincs is személyük, akik fiktív létezők. És hát a helyzet az, hogy ők is érzik, hogy bűnösek ebben. Úgyhogy rendeznek egy nagy erkölcshamisítást, amiben ők magukat teszik meg az erkölcs védelmezőinek. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy felfüggesztik a jogainkat, és akire kimondják a vádat, az bűnös, mert és senki nem mer szólni, érte? Mert az áldozat hibáztató lesz, és nagyon hamar mellette találja magát a vérpadon. Az a félelmetes ebben, hogy pont szexuális vádakkal kezdik el, amelyben az emberek tudod, jobban szerepelsz, ha elítélő vagy, illetve szégyelsz kiállni mellette, hogy ja, hogy bunkó módon közelít lakókocsikban más férfiakhoz, hát ezt én is szívesen csinálom. Ja, hogy a falhoz támasztva és nem fekve csináltak valamit, ja, azt én is szeretem. Tudod, ezt nem valhatod meg, és mert szégyelled, vagy tudod, te is megkapod az ítélkezést, hogy nem pont olyan vagy, mint a fele barátod, ezért nincsen kiállás, és akkor emellett senki nem mer kiállni, de legközelebb már nem erről lesz szó, hanem arról, hogy bal kézzel issza a kávét, vagy szemüveges, tudod, ahogy szoktad mondani, hogy először csak a kulákokat vitték el, vagy tudod, először csak a pártvezetők közül mazsoláztak, aztán a végén már mindenki. Egy picit ezt, ha meghosszabbítod ezt az egyenest, és egy olyan világban találod magad, ahol hirtelen már, amiben itt szívesen kiálltál volna mellettük, azért is elvisznek. Vagy hát, hogy mondjam, letiltanak. Nem igazán értek egyet azzal, hogy nem mersz kiállni. Most ezek a nagyon, majdnem, hogy teljhatalmú közösségi terek azok, amik ugye a gazdaságnak nagyon fontos szereplői, tehát Facebook, YouTube, ezek meghozhatnak ilyen döntést, hivatkozva arra a bizonyos erkölcsre, meg arra a morálra, amit például a kommentelők diktálnak. Mekkora, micsoda morál, a kommentelő morálja. Ez az. És a kommentelők ugyanakkor szerintem olyat is mondanak és írnak, amit csak olyat nem írnak, amit nem szégyenek mondanánk, de még azt is írják, amit bőven szégyelhetnének, hiszen nincs arc, nincs név. Van egy kiskutyának a fotója, és oda van írva, hogy Pistike vagyok a 8-ból. Tehát itt ez szerintem már nem aktuális, hogy szégyenkeznek azok, akiknek meg kellene, vagy meg lehetne mondani, vagy kiállhatnának. Talán inkább pont az ellenkezője, hogy ítéletet hoz egy arctalan, névtelen tömeg. Emlékeztek arra, ugye, amikor meg is lincseltek, vagy kis hián meglincseltek valakit. Metróban? Vagy ez nem valami más sztori? Azt hiszem, hogy talán Indiában volt ez. Nem, híre ez brazil sztori volt az, amiről én tudom. Egyáltalán nem csodálkoznék, hogyha több ilyen eset nem, is lenne. Nem, mintha egy lenne. Igen, tehát, hogy híre ment valakiről valaminek, aki egyébként utólag kiderült, hogy ártatlan, de ez már majdnem, hogy mindegy akkor, amikor meglincseli a tömeg. Sőt, nem majdnem, hát hogy mindegy, teljesen mindegy. Tudod, mi a legsötétebb mondás? Ami ennek a lincselésnek, meg az ahhoz tartozó leszámolás kultúrának a felhajtó erejét képezi. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Tudod? Nem zörög a haraszt. Ez a tudod, a kisember, a kommentelő kisember mondása, aki már úgy tűnik, hogy nagyon lincselni akar. Hanem úgy jött ide, hogy már ki van egyenesítve a kasza. És tudod, hogyha innen úgy kell, és ha innen úgy kell hazamennie, hogy nem volt lincselés, akkor minek egyenesítette ki a kaszát? Most hogy kaszáljon az egyenes kaszával? Mészárolni jött, úgyhogy nem zörög a haraszt. Tudod, valaki bevádolta Kevin Spacey-t. Most miért kéne lefolytatni itt az eljárást? Tehát nem zörög a haraszt, tudod? Hidd el, hogy megcsinál. Szóval nem öltél meg senkit, pont ezt mondaná egy gyilkos is. Ja. Nekem megfordult a fejemben, hogyha ilyen retorziókkal pózolnak világcégek, bármilyen gyanú esetén legalább a vádemelésig húzzák ki, de tudod mit? Én nem akarom ezt a kompromisszumot meghúzni. Van egy jogrendszerünk. Ráadásul politikusaink villoghatnak azzal, hogy pályázatokon indulnak el, meg beírhatják, tudod, az erkölcsi bizonyítványukba, hogy nincsen velük szemben elmarasztaló ítélet, miközben három vádpontban tárgyalják az ügyüket, de ez a jogrendszerbe beleilleszthető, ez az ártatlanság vélelmének megfelel, hogy menjél öcsém, pályázzál, amíg az ítéletet meg nem hozták, pontosan erről szól, de ha ezzel lehet pózolni, akkor a Russell Brandet ássák majd el akkor, amikor vádat emeltek és elítélték. Egyelőre őrizetbe se vették, 3 percre sem, ennyire komoly a lábakon áll egyelőre ez az ügy.